dawno żyję chwilą. Bo nie mam pojęcia, kiedy mnie wsadzą do puchy albo mnie zabiją. Kiedyś wspominałem, że te dziwne czasy miną, a dalej czekam na moment, aż popchnę domino. Przez to skumałem, jak wyeliminować ze siebie chciwość. Odkąd inwestuję w spokój, zyskuję pełną miłość. To jedyny taki blockchain, inny pal licho. Hossa bessa, widzę sinusoidą. Mnoży się i znika już taki ten pieniądz. Giełda cuchnie mi tu mocniej niż kasyno. Powie, czemu nie uwierzyliśmy w bitcoin. Byłem gówniarzem, a wiedziałem, może pyknąć. Wolałem kopać sample, bo to pewna przyszłość. Łatwo wyszło, dłużej, gorzej przyszło żyć nam. W czasach, gdzie wierzymy tylko liczbom. Mam na koncie shit kajny, nikomu nie dam, choć jestem hojny. Ten potencjał nie zwolni, będzie zwyżka, bądź spokojny. Ja może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znów przepadł, myśl sobie leży na glebie. Ja może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znowu wpadł, byczek napełnia mi kieszeń. Niedawno nie żyjemy bidą. Dziś idealiczne simsy jak Jay-Z i Beyoncé. Na socjalach siksy i fotki z Portofino. Och, jak dobrze, że pompuję w ten shitka. Kapitał mały, ale kapitanie zysk będzie gipko. Jak nie ma ściana, no to mogę bliknąć. Płynie wielka fala i nie można na niej przysnąć. Bańka pękła, bo w tym stogu ktoś był igłą. A ceny topią się jak igla i ślizgają jak bydło. Czy wyda jak Zabłocki, być tak nie powinno. No ci się śmieją, ale kiedy lepiej milkną. Ostatni to ten cała pełza liczy. Miło, no to chwila lada moment. Bogactwo żyli ludzie, dziś go połączyli z kodem. Modlimy się o skok, tak jak modlili się odejść. Muszę tak kombinować, bo tu państwo nie pomoże. Mam na koncie shit kajny, nikomu nie dam, choć jestem hojny. Ten potencjał mnie zwolni, będzie zwyżka, bądź spokojny. Ja może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znów przepadł, myśl sobie leży na glebie. Ja może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znowu wpadł, byczek napełnia mi kieszeń. Może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znów przepadł, myśl sobie leży na glebie. Może sprzedam, zamienię, choć się nie śpieszę. Hajs znowu wpadł, byczek napełnia mi kieszeń. Ej, wstawaj, widziałeś, jak wszystko pospadało? Rzuć może stówę, co?